Partea 12. Am făcut o greșeală. I-am privit fața, i-am văzut gura contorsionată și ochii injectați. Era femeie. Am rămas mult timp șezând în zăpadă și vomitând. Instructorul nostru avea dreptate, să nu te uiți niciodată la ei. Omoară-i și mergi mai departe. Mi-a trebuit multă vreme ca să-i uit chipul desfigurat. Nova Petrovsk. Mișcă-ți curul, bastard roșu ce ești, strigă Feldwebelul Schröder, cu o căutătură dură. Fugi, păduche, fugi! Nix, bolșevic, strigă prizonierul, vocea tremurându-i înfricoșată. Cu o mișcare rapidă își scoate căciula și se înclină. Nix, bolșevic, repetă el ridicând mâinile. Heil Hitler, țipă el năucit. Trebuie că am pus mâna pe vreunul din clovnii lor, rânjește unterofițirul Stolp, împungându-l brutal pe prizonier cu mepeiul. Mișcă-ți, hoitul! Juera Schröder cu o strălucire răutăcioasă în priviri. Nix, bolșevic, țipă prizonierul începând să alerge cu stângăcie prin zăpada mare. Arată ca o găină ploată, spune Stolp, râzând zgomotos. Bastard, jidan! Mârâie Feldwebelul Schröder ridicând mepeiul. Stolp râde cu răutate pătimașe și aruncă un bulgăre de zăpadă în prizonier, care a coborât o bucată bună în josul dealului. Apoi MPI-ul bubuie și prizonierul execută o serie de tumbe. Schröder se duce spre corpul inert, cu pasul sigur al unui vânător în drumul spre fazanul pe care l-a doborât. Îl împunge pe mort cu țeava armei. Cât se poate de mort, rânjește el cu mândrie. Dacă bătrânul află de chestia asta, îi spune Gregor cu răceală, n-aș vrea să fiu în locul tău. Bătrânul poate să mă pupe în cur, spune Schröder încrezător pe el. Mă conformez ordinelor Führerului. Lichidați-l pe Untermensch, oriunde dați de el. Führerul tău nu ți-a spus totuși să ucizi prizonieri de război, nu? Comentează porta întorcând MPI-ul către el. Poți să mă denunți dacă vrei, rânjește Schröder cu aroganță. Mă descurc eu, sper să o faci, răspunde Gregor cu dispreț, ducându-se în pădure unde se odihnește restul grupei. Bătrânul e cu capsa apusă. Grupa s-a încărcat cu doi oaspeți. Un finlandez, capitanul Kari Luoto și un neamț, leutnantul Schnelle, care urmează să ne supravegheze în expedițiile noastre spre Marea Albă. Mai sunt câțiva oameni noi care au preluat cercetarea interpreților în rusă. Dar e destul de ciudat faptul că ei nu înțeleg o boabă din limba care se vorbește aici, la Cercul Polar. Atât Porta cât și Barcelona se descurcă cu mult mai bine în graiul local. Ofițerii sunt șocați de ceea ce au văzut până acum și au avut loc deja o serie de ciocniri între ei și bătrânul. Dar nu au de ce să facă. Oberstul Hinca le-a spus fără echivoc că bătrânul e la comandă și că Barcelona Blum e imediat după el, indiferent de ceea ce se întâmplă. Țâfnoși, ne strângem echipamentul. Porta e pregătit să se lupte cu unterofițirul Stolp în legătură cu prizonierul ucis și bătrânul trebuie să vorbească în clar cu leutnantul Schnelle. Fără vreun motiv evident, micuțul îl doboară pe Feldwebelul Schröder. Nu te duce pe acolo, îi strigă bătrânul micuțului care merge în frunte. De ce? Strigă micuțul cu o voce care produce eco în pădure. Pentru că ajungem de-a dreptul la inamic dacă mergem înainte pe drumul ăsta, șuieră bătrânul iritat. Nu asta urmărim? Rânjește micuțul încântat. Dacă ne tot evităm unul pe altul, afurisitul ăsta de război nu se va mai termina niciodată. Fă cum ți-am spus, strigă bătrânul cu țâfnă. Îl trimit în fața curții marțiale pe ăsta, țipă leutnantul Schnelle supărat și își și scoate carnețelul și creionul. Mă ocup eu de chestia asta, spune bătrânul trecând repede pe lângă leutnant. Toată armata asta parșiva vecinului e în drum spre noi, strigă Gregor ieșind în grabă din pădure pentru nord de zăpadă. Și eu cred la fel, oftează leutnantul Schnelle resemnat. Așa se întâmplă când îi se acordă prea multă autoritate unui Feldwebel. Bătrânul îl privește o clipă cu ochi ca de piatră. Mă puteți reclama la întoarcere, herr leutnant, dar până atunci trebuie să vă pretind să vă abțineți, să mai criticați ordinele. Să vă spun pe șleau, eu comand aici. Leutnantul Schnelle schimbă o privire cu capitanul finlandez, care pur și simplu ridică din numeri și își dorește să fie înapoi la Helsinki și să nu fi fost amestecat în aceste operații din spatele liniilor inamice. Micuțul e culcat în zăpadă cu urechea lipită de pământ, ascultând intens. Câți? Îl întreabă bătrânul răstit, aruncându-se la pământ alături de el. După zgomotul pe care îl fac nătărei, ar putea fi un batalion cel puțin. Dar dacă ar fi după mine, nu cred că sunt mai mult de o companie amărâtă. Probabil că a ieșit la plimbare să culeagă ghiocei. La ce distanță șuieră bătrânul? Greu de apreciat. Îi răspunde micuțul încercând să pară înțelept. Pădurile astea comuniste îți pot juca renghiuri. În picioare, ordonă bătrânul, înainte marși și coborâți panta. Pas alergător și fără foc, decât la comanda mea expresă. Dacă va fi să ne batem, o vom face cu casmale și cuțite. Leutnantul Șnele are deja pistolul în mână și arată foarte belicos. Pune la loc. Mârâie bătrânul iritat. Dacă se descarcă, se aude până la Moscova. Cu un aer ofensat, leutnantul își pune pistolul la loc în toc și-și ia aerul unui băiat care a fost trimis la culcare prea devreme. Îi auzim cu mult timp înainte de a apăra la vedere. Vorbind zgomotos, dau colțul la pâlcul de brazi. Doi locotenenți, cu mepeiurile pe piept în stilul rușilor, sunt în frunte. În spatele lor vine compania ca o gloată dezordonată. Stăm culcați în tăcere pe zăpadă și observăm. Ar fi o chestiune ușoară să-i dăm cu roatele în sus, dar nu prezintă importanță. Nu suntem interesați să-i omorâm. Misiunea noastră are o importanță cu mult mai mare. Inamicii, șoptește Heinrich Tam emoționat. De ce nu-i împușcăm? Violența nu e întotdeauna calea cea mai bună. Îi respinge porta propunerea în zevremea. E inamicul, totuși. Șoptește Tam din nou, cu patul mitralierii ușoare bine înfipt în număr. Ai grijă să nu-ți apeși degetul prea tare pe trăgaci. Îl previne porta jovial. Să nu ajungi un erou mort. Tam slăbește strânsoarea asupra arbei, cu o privire rătăcită în jur. Führerul ne-a ordonat să distrugem inamicul, oriunde ne întâlnim cu el. De ce nu face atunci apă la cartierul general al Führerului? Să-i tragi și o scuipătură și să-i lustruiești cismele, îi sugerează Gregor cu un rânjet larg. Chiar ți s-ar potrivi. Ai putea să te alegi și cu ceva din sudoarea picioarelor lui Adolf de sub unghii. Zgomotul companiei rusești, care se îndepărtează, se stinge din ce în ce mai mult. Un hohot de râs prelung, care zgârie urechile, e ultimul lucru pe care îl auzim dinspre ei. Continuăm să mărșăluim toată ziua și cea mai mare parte a nopții. Vântul ne taie ca o lamă de cuțit. Măștile protectoare nu au valoare când termometrul coboară la minus 50 de grade Celsius. Norii plumburii atârnă jos și se mișcă din ce în ce mai repede. Viscolul e iminent. Una dintre vijeliile polare temute, care poate să ridice în aer un ren și să-l ducă în depărtări ca pe un fulgă de zăpadă. Sfânta Fecioară, e frig de te piși pe tine, suspină micuțul lovindu-și palmele. Ce dracu vrea Adolf în afurisita asta de țară? Le facem un serviciu vecinilor ciordindu-lă. Chiar înainte de ivirea zorilor, bătrânul le acordă o scurtă pauză pentru a-și mânca hrana rece. De ce așa grabă, cârtește leutnantul Șnele epuizat, aruncându-se lat pe zăpadă? Pentru că trebuie să ajungem la lacuri înaintea avioanelor de aprovizionare. Îi răspunde bătrânul ursus. Avem un program de deplasare foarte strâns. Dacă nu sunteți în stare să-l urmați, Herr Leutnant, puteți rămâne aici. Nu sunteți nominalizat cu funcție în grupa mea, ci ne însoțiți numai ca observator. Gata de deplasare, strigă bătrânul și întoarce cu dispreț spatele leutnantului. De pe înălțimi poate vedea Marea Albă, în care valuri mari se ridică până în înaltul mohorât al cerului. La orizont formează o linie întunecată, semănând cu o linie de coastă îndepărtată. Crezi că e America? Întreabă micuțul cu interes. Începe o discuție animată imediat. Numai cei doi ofițeri observatori nu se amestecă. Sfânta Anie, strigă Gregor cu o voce răgușită. Nu e prea departe. Putem să ne pișăm pe ea și dacă asta e America, aș zice atunci să-l băgăm în măsa pe Adolf și să ieșim din războiul ăsta căcăcios. Stăm culcați pe burtă în zăpadă și privim țintă la umbrele întunecate, visători, în timp ce încercăm să ne depășim unul pe altul în fantezie. Micuțul își imaginează că l-a întâlnit pe băiatul blănarului, David, la New York, unde stă și așteaptă înfrângerea lui Hitler. În a patra zi, târziu după amiază, ajungem la lacuri și abia am întins pânza lungă roșie care per pentru avioane, că în primul IUS-2 tună prin nori. Coboară în picaj până jos de tot și ne gândim un moment că aproape vrea să aterizeze. Bătrânul lansează o rachetă semnalizatoare și containerele încep să cadă din aparat. Apoi două aeroplane apar duduind din pâcla de zăpadă, se rotesc puțin timp deasupra noastră și literalmente varsă cu lopata containerele afară, unul după altul. Par grăbite să plece înapoi, spune Porta sarcastic. Ultimul avion, ne gândim cu certitudine. Unul din motoare tușește și dă rateuri. Imediat ce atinge solul, ară prin zăpadă și face o tumbă. Una din aripi îi zboară și din epavă îi zbucnesc flăcările. Lasă o baltă, spune bătrânul scut. Oricum nu putem să-i scoatem dinăuntru. O explozie imensă acoperă vocea și bucăți din epavă sunt aruncate în toate părțile. Bubuitura asta trebuie să-i fi săltat de cur până hăt în Murmansk, spune micuțul șocat. Aruncă o bucată de aripă peste lac. Abia am reușit să strângem materialul parașutat, când o salvă de împușcături se abate ca o grindină dinspre pădure. Alergăm să luăm acoperire și ne pregătim de luptă. Împușcăturile ies în salve, însă, destul de straniu, nu auzim șuieratul gloanțelor. E numai gerul care crapă copacii, rânjește Porta. Se ridică în picioare. Lui Adolf nu i-ar plăcea să-și vadă eroii speriați de atâta lucru. Bătrânul ne mână la treabă și împarte rezervele grele între noi. Ofițerii oaspeți își acceptă poverile cu ostilitate. Brusc ne oprim și privim cuprinși de spaimă spre nord, unde tot orizontul pare să fie luat foc. Fâșii subțiri de foc țâșnesc în mănunchiuri de-a curmezișul cerului și se preschimbă într-o clipă în limbi verzi, roșii, albe de lumină, care se pierd și prind viață din nou. În fiecare secundă ne așteptăm să auzim un vaet. Până și renului Porta, Forna e surprins și se uită clipind spre partea de nord a cerului. Cu încetinitorul, sulițele de lumină se transformă în vergele lungi, strălucitoare și sticloase ca brațele unui candelabru antic. Vergelele luminoase dansează pe tot orizontul, schimbându-și lent culoarea din albe în roșiatice gălbui, apoi se transformă brusc în valuri de flăcări care se fugăresc pe cer. Departe de tot, peste Marea Albă sclipesc alte fulgere. S-ar părea că întreaga lume se apropie de sfârșit într-o explozie vulcanică a culorilor. În jurul nostru e atât de multă lumină ca în cea mai strălucitoare zi însorită. Deodată totul devine negru, ca și cum o mantie de catifea neagră a fost aruncată peste noi. Renul fornăie și bate pământul cu copitele. Luminile străbat fulgerător cerul și mai exploziv ca înainte, direct spre noi. Ne adăpostim de grabă în zăpadă. Fenomenul straniu se îndepărtează de noi și se pierde peste mare. Zăpada scânteiază și strălucește de parcă ar fi fost pulverizată în milioane de diamante. Fantastic, murmură bătrânul fascinat. De unde să fie asta? Întreabă micuțul cu respect în voce. E foarte natural, spune Haide, care ca de obicei știe totul. Dacă e Dumnezeu care face jocuri, un om poate deveni ușor religios. Murmură micuțul nesigur. Bătrânul ordonă să se construiască un iglu. Nu protestează nimeni. Toți abia așteaptă să ajungă la adăpost și să se odihnească vreo câteva ceasuri. Luna atârnă pe cer ca un disc enorm, incandescent, în mijlocul verdelui și roșului. Lumina ei e palidă, dar strălucitoare ca o lampă cu acetilenă, pe punctul de a exploda. La orizont apar norii. La început au culoarea bluie oțel a icebergurilor, apoi brusc se aprinde parcă ar fi încrustate cu safire. Zăpada devine o folie de argint smălțuită, care ne orbește complet. Numai ca să vezi așa ceva și merita drumul până aici, strigă Barcelona cu uimire. E aurora boreală, explică Haide didactic. Mă face să-mi aduc aminte de o cârciumă de pe David Strase numită Luminile Nordului. Spune micuțul, grangurii aveau obiceiul să vină acolo și să ginească localnice. O parte a excursiei în circuit se cheamă Hamburg by Nacht. Eu și bătrânul am dat peste trei puștoaice clasantei, care ședeau și așteptau o plezneală bună sub coadă, ca pe reperban. Ne-am înghesuit între ele și am început să le luăm pulsul, așa cum făceam de obicei la luminile nordului. Nu poți vorbi de altceva decât de dezmățuri, șuieră Haide scandalizat. Bagă-ți degetele în urechi și ține-ți gura, îl sfătuiește micuțul. E în spiritul fiurerului tău. Cea pe care am pescuit-o o chema Gloria și arăta chiar glorios. În drum spre Blankenese, ne-am luat la harță cu șoferul taxiului, un german spaghetti din Innsbruck, căruia nu-i plăcea că aruncam sticle pe geam. Când am dat colțul în Fischermarkt, ne-am gândit că a venit vremea să facă o baie, așa că l-am aruncat în Elba. Ca să-l scutim să meargă pe jos dincolo, în partea cealaltă, am împins și taxiul după el, după ce fixasem taxatorul la zero. Așa că a fost o cursă de dai bâși. Ultima parte a călătoriei am făcut-o într-o mașină a poliției, un șupo parcat pe o străduță laterală. A fost cu tot acâmul, sirenă, lumini, albăstrui și altele. Puștoaicele nechezau cu plăcere. Era prima oară când călătoreau în viața lor cu o mașină a poliției. Gloria avea o locuință trăsnet, cu o peluză mare minunată, cu vaci pe ea ca să țină iarba măruntă. Mi-a zis că vacile sunt englezești și că erau mai pure ca rasă decât cele mai multe vaci nemțești. Una încerca să mă agațe, așa că am apucat-o de ghidon și am început să o învârt de jur împrejur, de parcă n-ar fi fost decât o capră tuberculoasă. Gloria atacă oarie din Wagner și a zmute pe mine un nemernic de Doberman. Dar l-am înșfăcat zdravă și l-am trimis în cea mai lungă călătorie aeriană de care a avut parte vreodată. Atunci m-a mușcat ea. Cum nu mai avea câine, presupun că a simțit că ar fi mai bine să facă ea treaba. E bine, după o vreme am domolit-o și am intrat în cuibușor. Ne-am luptat cu o scară în spirală și pe un peisaj ca tunelele de sub un fort vechi. Peste tot erau tablouri cu schelete care păreau înfometate că le ieșeau aburi pe găoaze. Reproduceri clasice după Pompei, îmi explică Gloria, de parcă îmi prezenta coaiele Kaiserului conservate în spirit. Doamne, cât ai stat acolo! Am întrebat-o gândindu-mă că era vreun soi de lupanar, unde specialitatea casei erau perversiunile. Tâmpitule, am râit ea cu șarmul unei năpârci, sunt din vremea romanilor. Și atunci era obiceiul cu regulatul, întreabă monahul, dovedind că era un căcat cu ochi. A început să toarne vin de Porto și șeri în pahare, dar eu și monahul nu eram amatori de așa ceva. Astfel că ne-am dus repede pe malul Elbei și ne-am luat o ladă de bere Elevenbrau. Gloria necheza de poftă care îi se scurgea prin urechi, dar în momentul în care să mă arunc peste ea, se rostogolește și țuști la celălalt capăt al patului ca o ghiulea. Patul era atât de mare că puteai să iei lecții de conducere auto pe el. De ce ești atât de primitiv? Oftează ea aruncând pe jos jumătate din Porto. Apoi a început să se dezbrace bucată cu bucată, cum se face la Cafe Lauzen, când vin țăranii din Mlaștin în câte o sâmbătă. După ce a terminat, și-a ridicat picioarele spre tavan și a început să-și miște degetele. Era încocoțat în gondola ei obosită când m-a zvârlit cu picioarele jos din pat și a început să-mi țină o prelegere despre nivelul înalt de cultură al nației germane. Era atât de solemn încât am fost pe punctul de a lua poziție de drepți și a-i da salutul Führerului cu membrul. Te-a atins peste fudulii cu un ciocan sau ți-a turnat vitiul pe sulă? Întreabă portea cu un rânjet lașciv. Nu, mai ceva, răspunde micuțul, izbucnind în hohote de râs. Avea un ochi de sticlă și putea să și-l scui pe afară de puteai să-i te uiți înăuntru un cap. Vrei să ți-l scot eu? Mă întreabă trăgându-mă de bătrânul cârnat. Ajunge, gură spurcată ce ești, răgnește bătrânul dezgustat, pară-se. Să-i se permită unui porc ca ăsta să poarte uniforma virtuții germane, se dezlănțuie haide, întorcând spatele cu repulsie. Cei doi ofițeri oaspeți se uită unul altul în tăcere și se gândesc la armata căreia îi aparțin. Și chiar ți-a sculat-o? Întreabă porta cu curiozitate după o tăcere lungă, jenantă. Voia să o facă, răspunde micuțul, fără nicio urmă de rușine. Riscai serios, cugetă porta. Imaginează-ți că o lăsai gravidă și ar fi făcut un copil cu un ochi de sticlă în mijlocul frunții. Te-ar fi acuzat autoritățile de poluare rasială. În cursul nopții vântul s-a domolit, iar soarele, chiar pe linia orizontului, este atât de mare și roșu încât îți lasă impresia că l-ai putea atinge numai întinzând mâna. Bătrânul întinde o batistă verde militară într-o gaură în zăpadă. Fă pe ea, îi spune lui porta. De ce nu? Rânjește porta și își deșartă bășica pe batistă, care își schimbă lent culoarea din verde în alb, cu o tentă roșiatică. Bătrânul întinde batista pe un ciot de copac, privește prin dispozitivul special de vizare al busolei, răsucește de câteva ori regulatorul și în final apasă pe ambele laturi ale instrumentului. La vârf apare o bandă îngustă verde. Culoarea batistei e acum roză. Notează câteva cifre de pe busolă și se uită la soare, care e pe punctul de a dispărea. Apoi aplică batista strâns pe cadran. Să fiu al naibii, țipă portea profund surprins. O fi pișatul meu atât de puternic încât să fac o cârpă să ia toate culorile? Fără să-i răspundă, bătrânul dezertizează două cartușe și presară pulbere peste Batistă până o acoperă complet. Așteaptă câteva minute și apoi o scutură. Plasează busola în colțul de sus din dreapta și apasă pe un șurubel. Busola aruncă o lumină bleu intensă peste Batista, care a devenit acum o hartă tipografică pe care se poate repera și cea mai mică inserție. Când materialul e luminat de dedesubt, el poate citi numele obiectivului, misiunii noastre ultra-secrete. Nova Petrovsk, zice el concis, ridicându-se în picioare. Unde dracu mai e și asta? Întreabă Barcelona, nici măcar n-am auzit de ea. Ca mulți alții, spune bătrânul pe un ton sec. Nova Petrovsk este atât de secret încât nu a existat niciodată oficial. Aferul are informația de la spionii ruși, oamenii V. Afer, contraspionaj, oamenii V, informatori. Nu e un oraș, ci o tabără imensă camuflată ca să arate ca o pădure, cu o zonă de apărare având o adâncime de 100 de kilometri. Dacă te prinde în perimetru fără permisiune, poți să-ți iei adio de la viață. Misiunea noastră este atât de ghecados că numai ofițerii superiori din statul major al lui Canaris o cunosc. Ghecados, misiune secretă specială. Rachetele pe care avioanele de aprovizionare ni le-au parașutat reprezintă un prototip cu totul nou. Nimic din toate astea nu trebuie să cadă în mâinile inamicului. Cred că m-am făcut înțeles destul de bine. Noi germanii suntem niște tipi grozavi, afirmă micuțul. Ne frecăm capetele de perete și iese ceva ca șmecheria aia cu Batista. Pun pariu pe ambele mele boașe că dacă vecinii ne prind, o să-și sufle mucii pe toată cârpa aia, fără să se descopere vreodată că își șterg trompele pe marea lucrare a ghecadosului german. Sunt mine acolo unde mergem? Întreabă Barcelona cu teamă în voce. De când a nimerit în acel câmp de mine, face alergie când aude de ele. Sigur că sunt și afurisite de mine, îi răspunde bătrânul cu țâvnă. Ce ai crezut că e acolo? Oricum, calci pe urmele celui din față. Viețile noastre pot depinde numai de un pas făcut un milimetru în partea greșită. Dacă unul din voi calcă pe o mină, nu numai el sare în aer, ci jumătate din grupă odată cu el. Minele nu sunt atât de primejdioase pe cât crede lumea, spune Feldwebelul Schröder, cu o expresie de superioritate. Te pronunți de parcă ai ști despre ce este vorba, îi răspunde Barcelona. Am fost aruncat în aer de 3 ori, atât de sus încât puteam să-l gâtil pe Hristos în tălpi. Eu știu ce înseamnă minele. Doar pe tine te-au făcut Feldwebel, îl ia în derâdere Schröder. Barcelona dă să se ia la harță cu el, însă bătrânul intervine prompt. După ce-i facem de petrecanii porcării, îl ia puteți să vă tăiați gâtul cât doriți. Până atunci, păstrați-vă energia. Aceasta este cea mai periculoasă acțiune la care luăm parte. Acum aveți 3 ore de odihnă și economisiți-vă rațiile. Nu o să mai fie nici mâncare, nici odihnă din momentul în care plecăm de aici și până distrugem blestemata aia de tabără. Ne îngropăm în zăpadă, să scăpăm de vântul ca un cuțit de gheață care viscolește peste deșertul alb cu un vuiet prelung melancolic. Porta deschide câteva conserve și împarte conținutul la toți. Rachetele vor fi lansate cu ajutorul unui lansator care se găsește în acest recipient verde, explică bătrânul. Ridică una dintre noile rachete ca să o putem vedea toți. Ridică și zice, ascultați cu atenție, continuă el și tu, micuțule. Dacă o faceți de oaie cu una din ele, nu mai rămâne din voi niciun nasture. Întoarceți discul ăsta spre stânga și vă opriți la cifra 5. Împingeți în sus până face clic. Răsuciți discul la cifra 9. Apăsați în interior și aduceți-l înapoi la cifra 5. Acum racheta este amorsată și nimic nu mai poate opri să explodeze în 5 ore. Dispozitivul din cauciuc din vârful rachetei este o vintuză aspiratoare care se lipește de obiectivul atins. Dacă cineva încearcă să o desprindă, racheta îi va exploda în mâini. Îndată ce au fost lansate toate rachetele, aparatul de lansare va fi distrus. Nimic, nici cel mai mic fragment, nu trebuie să cadă în mâinile vecinilor noștri. Dacă s-ar întâmpla să fiți surprinși în timpul pregătirilor de lansare, trageți de cuiul ăsta și într-o secundă, persoana respectivă și racheta se vor atomiza. Ați înțeles? Armata asta nenorocită ne-a prins de boașe, spune micuțul apatic. Acum ne împinge să ne sinucidem cu toptanul. Viața e ca o aruncare de zaruri, oftează Porta. Tragem să iasă 6-6 în fiecare zi. Nu scot niciun cui, spune Gregor cu convingere. Ăla care face așa ceva este, după mintea mea, cel mai mare dobitoc din lume. Calea cea mai sigură să supraviețuiești unui război este să te prezinți la locul inamicului cu ceva ultra-secret în buzunar. N-ar fi un rămășac mai bun să te duci direct la Ivan, să-i dai marafetul ăla și să o bagi în mânsa de patrie, sugerează micuțul. În altă trădare, urlă Haide furios. Leutnantul Schnele scutură din cap și pleacă în mod ostentativ de lângă micuțul și Gregor. Fiecare echipe îi se vor încredința 3 rachete și un dispozitiv de teleghidare, continuă bătrânul. Mă veți informa prin radio, îndată ce rachetele sunt amorsate și gata de lansare și eu le voi porni. Încă o dată, învârtiți numai spre stânga și țineți minte că trebuie să auziți clicul. Dacă nu face clic sau învârtiți discul spre dreapta, riscul e să vă explodeze în mâini. Ai înțeles și tu, micuțule? Perfect, îl asigură micuțul, lovindu-se cu nodurile degetelor de frunte. Mi s-a imprimat în tătăcuță pentru totdeauna. Amin. Voi da ascultare instrucțiunilor despre explozibili, colega. Sper să o faci, firar al dracului, râde Porta. Altfel, adio și n-am cuvinte, pe curând. Să ne punem în mișcare, spune bătrânul meșterind la bolțul automatului. Niciun fel de țigară. Din când în când câte un flash albastru luminează cerul deasupra pădurii. Sunetul motoarelor crește tot mai pronunțat. În cursul nopții ne strecurăm pe lângă pozițiile exterioare. Suntem atât de aproape de ei încât le putem mirosi mahorca. Mâine ne previne bătrânul ridicând mâna ca un semnal pentru a fi și mai precauți. Legionarul scoate o sondă de depistat minele din raniță și o oferă felvebelului Schröder cu un surâs sarcastic. Peu de vache, jigodie. Asta trebuie să fie o treabă pentru tine, îi șoptește el cu dușmănie. Schröder scutură din cap cu nervozitate și face un pas îndărăt. Nu mă pricep la așa ceva. Atunci țineți gura aia pocită altădată când mai vorbește cineva despre mine. Bodogănește Barcelona în plină tensiune. Cuion, căcăcios. Rânjește legionarul bajocoritor și face cu grijă o mină din zăpadă. Vino, moarte, vino, fredonează el în timp ce micuțul taie cablurile. Bătrânul aprinde lumina albăstrui a busolei și măsoară distanța pe hartă. Informația oamenilor vei era absolut corectă. Pas cu pas, grupa își croiește drum prin zona minată. Cea mai mică greșeală și o explozie asurzitoare ne face praf. Fenrichtul Tam era cât paci să calce pe un fir, însă legionarul îi apucă piciorul și îl pune cu delicatețe, alături de cablul ce pare nevinovat. Bău nenorocit, îl ocărăște bătrânul. Doamne, închipuiește-ți să te picosești cu așa un cretin. În numele lui Allah, șuieră legionarul, mai fă odată și-ți scurmi viața cu cablul meu. Undeva în besnă latră furios un câine. Alții doi îi răspund de mai departe. Afurisiți câini, blestemă Gregor. O să le dau un șut în cururile alea de jigodii dacă vin încoa. Un reflector intră în acțiune. Un fascicol de lumină cercetează întinderea de zăpadă, oprindu-se la intervale. Descrie un semicerc larg. Revine și se oprește chiar înainte de a ajunge la mine. Paralizat de spaimă, mă îndesc cu tot corpul în zăpadă și aștept o salvă mortală de mitralieră. Santinelele se strigă una pe alta, dându-și curaj și siguranță. Știm ce simt. Serviciul de gardă în întuneric înfricoșează pe oricine. Ultima parte o străbatem târâș și, în ciuda echipamentului greu pe care îl tragem după noi, trece miute și silențios printre liniile de apărare. Camion după camion rulează prin cele două porți mari din lemn ale depozitului de campanie ca o fortăreață. Lămpi de câmp luminează scurt, în timp ce Gărs, NKVD, verifică documentele camioanelor. Nimeni nu pătrunde în acest loc fără autorizație de extremă prioritate. Ivan e cu urechile bine ciulite, șuptește Porta încordat. Nu au încredere nici în proprii lor camionagii. Nu-i deloc de mirare, firar să fie, răspunde Gregor. Trebuie să fie câteva milioane de litri de benzină aici înăuntru. Da, suficient pentru un alt război de 30 de ani sau mai mult. Șoptește micuțul copleșit. Spre stânga sau spre dreapta trebuiau întoarse focoasele alea, întreabă Porta nervos. Spre dreapta, îi spune micuțul confidențial. dar nu mi-aduc aminte dacă prima dată erau 5 sau 9. Trebuie să facă clic, fiindcă altfel face poc. Deodată toți avem dubii. Micuțul sugerează cu optimismul lui obișnuit că putem să o luăm pe încercate și să vedem ce se întâmplă. Atunci va exploda numai la fiecare a doua rachetă. Cristoase, omule, nu învârti chestia aia. Îl previn eu îngrozit în timp ce micuțul e pe punctul de a roti discul. Ne facem praf și pulbere. Dacă da, să sperăm că am aprins luminile de aterizare acasă la noi. Rânjește porta fatalist. Bătrânul vine târâș spre noi, din spatele unei grămezi mari de tuburi de obuze. Ce dracu vă tot pârțâiți pe aici, mârâie el acru. Echipele 1 și 4 își au deja structura stabilită. Era la stânga sau la dreapta cu discul ăla, întreabă porta arătându-i un focos. Dumnezeule din ceruri, milostivește-te de noi, oftează bătrânul în disperare. Spre stânga, nătărăilor, Ivan ar muri de râs dacă v-ar vedea în momentul ăsta. Dă-i un țipăt atunci, sugerează porta. Atunci se va sfârși și războiul și noi rămânem în istorie ca arma secretă a lui Adolf. Și îl ducem până la 5, întreabă micuțul cu mâna pe disc. Nu acum, closete ambulancești, șuieră bătrânul, pocnindu-și degetele. Țintiți mai întâi. Ce vreți să aruncați în aer aici? Camioane, spune micuțul fericit, sunt o mulțime. Du-te dracului, băiete, mârâie bătrânul, și dă-le dracului de vehicule. Rachetele astea trebuie utilizate împotriva celor mai îndepărtate ținte. Nu par să fi înțeles nimic din ce v-am explicat. Întâi lovim țintele îndepărtate cu rachetele, apoi plasăm bombe Lewis și mine radio în perimetrul desemnat fiecăruia. Și un manechin ar putea înțelege. Încearcă să asculți, pentru Dumnezeu, când îți spun ce să faci. Când ajungeți la spațiul deschis unde sunt trenurile, mergeți cu băgare de seamă. Am implantat mine semnală acolo, cu fire. Nu atingeți firele de declanșare, nici măcar nu respirați deasupra lor. Dacă explodează, lansează rachete parașută și toată blestemata asta de tabără inamică se va lumina ca ziua. Nu te enerva, îl consolează porta. Noi putem să belim și un păduche fără să se prindă. Am fost la școala evreiască de hoți de buzunare de pe Reeperban, se fălește micuțul. Aș putea să scot boarfele de pe o târfă cutiv cu tot, fără măcar să simtă. Cât de tembel poți să fii, mârâie bătrânul supărat, dispărând din nou. Ciorovăindu-ne, ajungem la locul în care trebuie plasate lansatoarele de rachete. Asamblăm componentele. Rampa de lansare pare o chestie primitivă, aproape ca o ladă de ambalaj din lemn neterminată. Singurul lucru cu care nu seamănă este o rampă de lansare. La capătul de jos al uneia din șinele de aluminiu se găsesc 3 rotițe cu scale gradate slab luminate. Acestea folosesc la reglarea rampei de lansare. Micuțul pune tubul de 52 de centimetri în lăcașul său și eu înșurubez focosul. Porta conectează cablurile demodate, care arată de parcă au fost scoase dintr-o somieră cu arcuri. Crezi că o să meargă? Întreabă micuțul plin de îndoieli. Aș prefera mai degrabă un pistol de pulverizat. O să meargă, zice porta cu convingere, umblând cu mâna la nivel cu bulă de aer de pe rampa de lansare. Echipa 6, gata, transmit eu prin radio cu voce joasă. Rămâneți lângă lansatoare până sunt catapultate rachetele, ordonă bătrânul. El și Haide sunt în durerile facerii printre grămezile de muniție pentru a recepționa rapoartele privind starea de pregătire de la diferitele echipe. Răsuciți discurile până la cifra 5, ordonă bătrânul uitându-se atent la lada verde. Micuțul se repede la racheta sa, ca și cum s-ar fi temut că unul din noi ar urma să-i o înșface. Era spre dreapta sau spre stânga? Întreabă el. La stânga, prostule, mârâie bătrânul iritat. O să facă un bum-bum, că și bunica lui Skaraoski o să treagă o spaimă nemaipomenită. Rânjește micuțul fericit și fixează discul la 5. Lansatorul tremură ușor și se aude un fâsâit discret, ca și cum un mănunchi de chibrituri ar fi fost căpărate deodată. Silențioase, rachetele părăsesc monturile și zboară prin noapte ca niște lilieci fantomatici. Nici o flacără la gura țevii, nici flacără de eșapament. Traiectoria lor este dirijată precis de instrumentele din lada verde. Mai multe rachete aterizează în depozitul de carburanți îndepărtați. Altele se lipesc de grămezi de muniții și ateliere din tabăra 3. După 5 ore vor exploda cu o forță inimaginabilă. Distrugem cu rapiditate șinele de lansare și monturile, Bătrânul apasă pe un buton alb, pe cutia lunguiață de lansare, care începe să scoată imediat un sunet de clocot cu bășici. O pâclă usturătoare te zgârie în gât și în cerul gurii, în timp ce un acid coroziv aleargă din fiolele mici de sticlă dinăuntru, distrugând condensatoare, bobine și module. O piesă remarcabilă de inginerie este distrusă în câteva secunde, un aparat pe care nicio altă armată nu-l posedă. Antenele demodate de măsurători, care seamănă cu niște arcuri de pat, le tăiem în bucățele și le împrăștiem aiurea. Și acum bombele Lius, șoptește vocea bătrânului prin radio. Aveți o oră, nicio secundă mai mult. Alergăm în șir peste drumul lat, intens circulat, care duce în ascunzișurile din enorma tabără de depozitare a munițiilor și carburanților. Aerul se cutremură de zgomotul motoarelor și ordine răgușite, guturale, răsună prin noapte. De mai multe ori trecem atât de aproape de santinelele rusești că le putem percepe respirația. Simți mirosul de benzină, șușotește porta, ce loc al naibii pentru un piroman. Ivan Stincanovici o să se cace pe el de frică, spune micuțul cu o voce ca din burtă. Aproape că intrăm în gardul de sârmă înalt de 6 metri. Micuțul își scoate unealta de tăiat, să sperăm că nu are curent în ea, zice el. Atunci o să-ți dai seama cum e scaunul electric, îi răspunde porta sec. Pst, mârâie micuțul, tăind din sârmă de parcă ar fi fost bumbac. Are o forță supraomenească. Cristoase, țipă porta pe când stăm înconjurați de stive mari și de canistre de benzină. Nu credeam că e atât de mult petrol în lume. Ciocănește câteva canistre. Nu-i fi vrând să arunci în aer din cele goale, nu? Continuă el. Micuțul și-a umplut bricheta și e pe cale de a-și aprinde o țigară. Ai căpiat, îl ceartă porta. Ne ducem toți, dracului, dacă începi să faci scântei pe aici. Cu toate simțurile încordate, ne deplasăm încet pe lângă stivele cât munții de lăzi și canistre. Intrați bine de tot în tabără, ocotim la stânga și ieșim la o cărare largă de legătură care se întinde hăt departe. Porta se oprește brusc. Mă izbesc de el. Ivan, șoptește el cu o voce abia auzită. Ca la comandă scoate în corzile de pian din buzunare. 2 soldați ruși în mantale până la glezne vin spre noi. Spolovăiesc între ei. Ei 8 voiemați, spune unul dintre ei râzând zgomotos. Micuțul scutură din cap impacienta și își ridică coarda. Porta îl oprește cu un gest de avertizare. E mai bine să-i lăsăm să treacă. Îndată ce dă în colțul, pregătim prima bombă, Lius. Fixăm detonatoarele la peste 4 ore. Micuțul rupe fiola cu dinții impasibili și scuipă bucățelele în zăpadă, ca pe niște chiștocuri de țigară. Dacă una dintre ele se sparge, e moarte sigură. Acidul puternic i-ar sfredeli tot corpul pe dinăuntru. Micuțul nu-și dă seama de pericol. Scuipă necontenit resturi de sticlă în continuu și își curăță limba cu vodka. Sfântă fecioară, țipă el pe când stăm și ne uităm la munții de proiectile. Și Adolf vrea să ne convingă că Ivan e cu pantalonii rupți în cur. Germania n-a avut niciodată atâta praf de pușcă. Ușurel îl previne porta, în timp ce atașăm bombele adezive. Pentru Dumnezeu, nu îndoi nenorocitul ăla de cui. Dacă șandramaua sare în aer cu noi aici, ajungem tocmai în Potsdam în plați, cu o bușitură de nu ne mai ridicăm să dăm fuga la câinele cocoșat pentru una mică. Șt, șoptește micuțul emoționat, lipindu-se de stiva de proiectile. Ivan, stai blând, șoptește porta, nu le-o facem decât dacă suntem obligați. 2 santinele vin spre noi, le auzim pașii scârțâind pe zăpadă. Vorbesc între ele încet, într-un dialect pe care nu-l înțelegem. Urangutani și mongoli, șușotește porta scoțând repede sârma din buzunar. Această tensiune de prima linie a frontului începe să ni se strecoare pe șira spinării. Mă încleștesc de mânerul de lemn al coardei și caut cu stânga cuțitul de parașutist. Un al treilea soldat apare dintr-un coridor strâmt și începe să urle după ceilalți 2 să-i dea ceva de fumat. Se opresc la 5 sau 6 metri de noi și încep să se certe. Gesticulează și țipă supărați unii la alții. Sergentul bate cu cizmele în zăpadă și strigă mai tare decât toți ceilalți. Porta face un semnal mut. Pur și simplu trebuie să-i lichidăm. Ne apropiem tiptil de cei 3 soldați mongoli care sunt cu spatele la noi și țipă unul la altul. Porta scoate un șuierat și sărim pe ei. Cu mișcări energice și dibace, le strângem corzile lați în jurul gâturilor. Apoi ne lăsăm pe spate, fiecare cu câte un rus care dă din picioare deasupra lui. Un gâlgâit clap este singurul sunet pe care îl mai pot scoate. Se mai zbat o leacă din picioare și dau drumul la arme neputincioși. Corzile de pian le intră și mai adânc în beregăți. Câteva secunde, corpul continuă să le mai zvâcnească ușor. Apoi dăm drumul la strânsoare și ne ridicăm în picioare. Să-i punem la adăpost pe acești trei turiști, spune Porta trăgând o dușcă de vodcă. O fac eu, zice micuțul cu ardoare. Dispare cu două cadavre și le îndeasă printre lăzile cu muniții, ca și cum n-ar fi fost mai mult decât două legături de rufe murdare. Vrea să-i ușureze de ce au la ei, spune Porta. De-aia a fost așa de nerăbdător. Lângă depozitul de petrol ne întâlnim cu Feldwebelul, Schröder și Feinrichtul Tam. Convenim să mutăm câteva lăzi mari și canistre pentru a plasa mai bine bombele teleghidate. Aproape că am terminat cu mutatul lăzilor, când o santinelă apare dintr-un culoar îngust. Cine e acolo? Strigă el cu o voce pătrunzătoare. Cine-i? Repetă el smulgându-și calașnicovul de pe umăr. Paralizați de spaimă, îl privim țintă, anticipând rafala gloanțelor de automate care ne vor ucide. Atunci Porta îi răspunde într-o ucrainiană curată. Muncitori, dați praful de pușcă. Cu automatul pregătit, rusul înalt se apropie de noi cu băgare de seamă. Hoț manglitor? Iopt voie, mati, diadia, arânjește Porta îndreptându-se încet spre el. O țigară, tovarășe sergent major, îl întreabă el întinzându-i un pachet. Mulțumesc, surâde sergentul. Poartă epoleți verzi de NKVD. Porta îi oferă politicos bricheta sa. În același moment, micuțul sare cu cuțitul de parașutist. Acesta pătrunde în corpul omului aproape de șira spinării și continuă în sus spre ceafă. Fără un pâs, NKVD-istul înjunghiat se afundă în zăpadă. Uluitor, țigara se află încă la locul ei între buze. Porta o ia și o pune înapoi în pachet. Mortului nu-i mai este de folos. Micuțul își extrage cuțitul și îl șterge de mantaua mortului. Cu degete dibace scotocește prin buzunarele acestuia și găsește câteva fotografii pornografice pe care le păstrează. Puțin mai târziu ieșim în poteca lată de legătură, unde un locotenent zbiară la noi pentru că nu am salutat o companie NKVD în trecere pe acolo. Vă prezentați la mine după careul de dimineață, la trăiel mânios îndepărtându-se. Da, să trăiți, tovarășe sublocotenent, strigă Porta și pocnește din călcâie.